Wszystkim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przebieg szczepień w Europie i relacje z Indiami to tematy drugiego dnia narady unijnych przywódców w Porto. Przywrócona zostaje działalność hoteli w reżimie sanitarnym i z limitem miejsc. Eksperymenty na żywo i spotkania z naukowcami online podczas kolejnego pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. Dziś drugi dzień spotkania unijnych przywódców w Porto. Rozmowy dotyczą m.in. relacji wspólnoty z Indiami i akcji szczepień w Europie. W Porto poruszane są głównie dwa tematy. Pierwszy to propozycja uwolnienia patentów szczepionek, co pozwoliłoby na ich szybszą produkcję. Takie rozwiązanie popiera Polska. Drugi temat to sprawa tzw. paszportów covidowych. Kolejne kraje wprowadzają pewne udogodnienia dla osób zaszczepionych. Polska jest u progu dyskusji na ten temat, mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. W kilku krajach, także naszego regionu, chociażby na Węgrzech, państwa coraz częściej myślą o tym, żeby rzeczywiście wprowadzić swojego rodzaju certyfikowanie możliwości gospodarczych, społecznych, od wyjścia do kina począwszy, a skończywszy na wejściu do restauracji. Po południu przywódcy unijni połączą się z premierem Indii Narendrą Modim. Będą rozmawiali o liberalizacji handlu na linii Unia-Indie, ochronie klimatu i o prawach człowieka. Na większy dostęp do indyjskiego rynku liczy również Polska. Z Porto, Karol Surówka, Polskie Radio. Do pełnego otwarcia hoteli droga jest jeszcze daleka, powiedział Marcin Mączyński z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Dodał, że wciąż zamknięta gastronomia hotelowa, baseny czy bezruch w dziedzinie spotkań przedłużą trudną sytuację branży o kolejne tygodnie. Problemy mają zwłaszcza hotele miejskie i konferencyjne. Rząd zdecydował, że od dziś do 5 czerwca przywrócona zostaje działalność hoteli w reżimie sanitarnym i z limitem 50% zajętych pokoi. Do piątku posiłki dla gości hotelowych mogą być dostarczane do pokoi tylko tym osobom, które spędzą w nim co najmniej jedną dobę. Zdecydowanie dłużej niż jedną dobę potrwa 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Z powodu pandemii odbędzie się online, ale za to przez cały tydzień. Temat przewodni w tym roku to klimat IME. W sobotę i niedzielę odbędą się wydarzenia online prowadzone na żywo. Wśród nich eksperymenty, warsztaty i spotkania, które będzie można nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Można będzie również oglądać te wszystkie pokazy, doświadczenia, które będą przeprowadzane w studiu stacjonarnym, na mediach społecznościowych, w streamingu. Dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer wymienia, jakie atrakcje czekają na uczestników. Razem wybierzemy się na Spitsbergen. Wspólnie, najlepiej z dziećmi, będziemy budować domki dla owadów i pojedełka dla ptaków. Sobotnie spotkania zakończy pokaz nieba prowadzony na żywo z planetarium Centrum Nauki Kopernik, a niedzielne pokaz naukowy o klimacie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dziś rusza 104. edycja Giro d'Italia. Dla wielu osób to najważniejszy, najpiękniejszy, po prostu najlepszy wyścig kolarskiego sezonu. Wystartują Łukasz Wiśniowski i Tomasz Marczyński, a trzykrotnemu mistrzowi świata Peterowi Saganowi ma pomagać Maciej Bodnar, który karierę w zawodowym peletonie zaczynał właśnie we Włoszech. Mieszkałem we Włoszech ponad 10 lat, jak mniej więcej. Moja kariera właśnie jest związana z Włochami, gdyż tam zostałem zawodowcem, jeździłem jeszcze w tak zwanych diletantach, czyli w Orlikach po polsku, jeden sezon i tam mnie dostrzegła drużyna Liquigasu. Miałem 22 lata, kiedy podpisałem właśnie swój taki pierwszy zawodowy kontrakt z ekipą World Touru. No i dlatego te Włochy są mi dosyć bliskie. Mam trochę tam przyjaciół, trochę znajomych. No bardzo lubię tą kulturę włoską. Oczywiście jedzenie włoskie jest przepyszne. Jeśli chodzi o Giro d'Italia, to na pewno zwycięstwo Ivana Basso w 2010 roku, gdzie było to moje pierwsze Giro i właśnie wygraliśmy to razem z drużyną, razem z Ivanem. To Giro będę kojarzył do końca swojej kariery jako najlepsze, aczkolwiek nie wiadomo, może te będzie jeszcze lepsze. Od niedawna polskie obywatelstwo ma Cesare Benedetti, Włoch, który od lat mieszka w Gliwicach. Pierwszy wyścig, który miałem okazję oglądać razem z tatą. Jak byłem jeszcze dzieckiem, jak jeszcze nie interesowałem się kolarstwem i był wyścig, który mnie ciągnął do kolarstwa kilka lat później, jak już byłem trochę starszy. Także i był jedyny wyścig, który był zawsze w telewizji. Także na pewno pewno jest elektryzujący. Jeszcze do tego Giro był mój pierwszy Grand Tour kilka lat temu. Do tego wygrałem etap na Giro 2 lata temu. Dziś pierwszy etap, płaska czasówka w Turynie. Giro potrwa do 30 maja, a do przejechania kolarze mają prawie 3,5 tysiąca kilometrów w 21 etapach. I na koniec żeglarstwo. Dziś drugi dzień regat w klasie Optimist. Łódki do ścigania dla najmłodszych. Na Zatoce Puckiej startuje ponad 160 żeglarzy, a warunki na wodzie ciężkie, opowiada trener Sailing Legia Adrian Palus. Za nami 4 wyścigi, dość wymagające, ponieważ średnia siła wiatru była na poziomie około 18 węzłów, a w porywach nawet 24. Do tego czopiasta fala, typowa dla akwenów w Pucku. No, przy takiej fali do Optymista wlewa się bardzo dużo wody, przez co zawodnicy musieli non-stop pracować nie dość, że żaglem, sterem, to jeszcze wylewajkami. Wszyscy są wymęczeni totalnie, ale dużo fanów też dzisiaj było na wodzie. No, prognozy na kolejne dni są również silno wiatrowe, więc to naprawdę będzie wymagało dużej wytrzymałości od tych młodych sterników. Do tematów sportowych w Trójce wrócimy po godzinie 17. Mikrofon przejmie Krzysztof Łuniewski. Do usłyszenia. Przelotne opady dziś w niemal całej Polsce. Najwięcej deszczu na Suwalszczyźnie, tam też możliwe burze. W górach niewielkie opady śniegu. Na termometrach od 8 stopni w rejonach podgórskich do 10 na północy i 14 na zachodzie. Od jutra dużo cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Kurki, statki, monetki. Wszystko odlotowe. I nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie podjadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a wraz ze mną zapraszam Elżbieta Malinowska, Łukasz Pyzara-Szulecki, Paweł Turski. Dzień dobry w imieniu nas wszystkich, a nasi goście, których można słuchać i oglądać, to posłowie Adrian Zandberg, Klub Lewicy, Partia Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Radosław Fogiel, zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. I minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry. Od kilku dni posłowie Lewicy, panie pośle, są poddawani miażdżącej krytyce za porozumienie z PiS-em, za głosowanie za funduszem odbudowy, za, cytuję, rozbicie jedności opozycji, a najnowszym i ostatecznym dowodem sojuszu z PiS-em ma być zdjęcie posła, pana posła Adriana Zandberga oraz koleżanek i kolegów z Lewicy, jedzących wegańskie hot dogi na stacji Orlenu. I patrzę na pana... Patrzę na pana posła i nie wydaje się pan ani specjalnie jakoś wzmocniony tymi parówkami, ani zdruzgotany tą krytyką. Co pan na to, że... Bo oczywiście te parówki, to ja nie wiem, czy to jest śmieszne, czy straszne, no ale są też komentarze, że sprzedajecie prawa kobiet. Pozwoli pani redaktor, że... Że zmilczeli, że tropicieli parówkowych skrytożerców nie będę komentować, bo to raczej komentuje się samo. Natomiast porozmawiajmy o rzeczy poważnej. No więc i właśnie, ważnej. To chciałam zapytać zupełnie poważnie. Czy jest tak, jak mówią posłowie, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, że mogliście przy okazji, jeśli już sami negocjowaliście załatwić dużo więcej niż tylko te sprawy, które są zapisane w Krajowym Planie Odbudowy. Panie redaktor, ja mam prostą propozycję, proste pytania do tych, którzy tak mówią. Skoro można było załatwić więcej, to czemu żeście więcej nie załatwili? I znam niestety na to odpowiedź, bo istotna część opozycji poza lewicą w ogóle nie chciała powalczyć o to, żeby w tym KPO coś zmienić. I wiem to z bardzo prostego źródła, ponieważ swoje propozycje i uwagi do tego, co w tym dokumencie warto zmienić, zgłosił koalicyjny klub Lewicy i zgłosiła grupa posłów Szymona Hołowni. I to tyle. A przyczyna jest moim zdaniem prosta, to znaczy taka, że niestety część partii opozycyjnych poza lewicą uwierzyła w bajkę. Uwierzyła, że to jest moment, w którym można będzie obalić rząd Zjednoczonej Prawicy i stworzyć jakąś księżycową koalicję, której z jednej strony miałaby być lewica, z drugiej strony miałby być pan Braun pełnomocnikiem do spraw szczepień, a pan Winnicki, nie wiem, ambasadorem w Moskwie albo ministrem spraw zagranicznych, czy gdzie tam się pan Winnicki zamarzyłby, żeby sobie być. To była jakaś księżycowa kombinacja. Ironia się o panu wyostrzyła, to chyba po tych jednych parówkach wegańskich. Księżycowa ta kombinacja miała jeszcze jeden... Są księżycowe kombinacje, które można zbyć uśmiechem, ale są takie, które bywają groźne. Znaczy pomysł na to, żeby wysadzić w powietrze Europejski Fundusz Odbudowy, był groźny i to groźny nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej. No dobrze, ale czy na tapecie i były takie sprawy, tyle. Panie pośle, czy na tapecie podczas rozmów z PiS-em były takie sprawy jak właśnie prawa kobiet, czy sprawy wymiaru sprawiedliwości, praworządność? Były czy nie były? Czy to nie był ten moment? Panie redaktorze, ja nie mam złudzeń co do PiS-u. I nie wiem, jeżeli ktoś zadaje te pytania, to znaczy, że jakieś złudzenia wobec PiS-u mamy. Ja nie mam wobec PiS-u najmniejszych złudzeń. Żeby zawalczyć o to, żeby w Polsce była praworządność i były przestrzegane prawa człowieka, żeby były przestrzegane prawa kobiet, żeby było świeckie państwo, to trzeba wygrać z PiS-owcami wybory. To jest tak proste. I rzecz polega na tym, że partie opozycyjne powinny punktować rządzących i walczyć o to, żeby zdobyć jak najwięcej wyborców i wyborczyń, żeby ten rząd zmienić. I otóż informuję tych, którym ten nierozsądny plan przez parę tygodni chodził po głowie, że nie da się wygrać wyborów w Polsce, jeżeli opozycji dałoby się przylepić łatkę, to są ci ludzie, którzy chcieli wam odebrać 250 miliardów. W imię politycznej jeszcze gierki. Wrócimy. Trzeba mieć odrobinę rozsądku i wrócimy odrobinę jeszcze rozsądku do wszystkich sił opozycyjnych, na które patrzę jak na przyszłych partnerów. Panie pośle, jeszcze będzie druga runda na ten temat. Teraz Radosław Fogiel. Czy Lewica jest teraz cichym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości? Wiążecie z Lewicą jakieś nadzieje przy głosowaniach innych spraw? Panie redaktor, to, że my w ogóle prowadzimy tę dyskusję, pokazuje, w jakim dziwnym miejscu znalazła się w przeciągu ostatnich paru lat polska polityka. I ona się tam znalazła przede wszystkim za przyczyną koncepcji opozycji totalnej, sformułowaną kiedyś przez Grzegorza Schetynę. Bo w sytuacji, która jest w wszystkich demokracjach na świecie, zupełnie normalnej, to znaczy w sprawach bardzo ważnych, w sprawach wychodzących poza bieżącą walkę polityczną, walkę partyjną, a na pewno taką sprawą jest ponad 700 miliardów dla Polski z funduszy unijnych. Bardzo często się zdarza tak, że opozycja głosuje wraz z rządzącymi, uznając, że jest to w interesie po prostu kraju. Tu mieliśmy taką sytuację. Jasne, ale czy są takie sprawy, panie pośle, które chcielibyście dogadać, jeśli już była taka atmosfera do porozumienia w jednej sprawie, to być może stworzy się atmosfera do porozumienia w jakichś innych trudnych sprawach. Właśnie do tego zmierzałem. I nagle sytuacja, która jest zupełnie normalna, na porządku dziennym w wielu krajach. Nie wspomnę już chociażby o koncepcji wielkiej koalicji, która gdzieniegdzie, na przykład w Niemczech, jest czasami realizowana. Sytuacja, która jest zupełnie normalna, to znaczy, że w sprawie ważnej dla wszystkich Polaków rząd uzyskuje również poparcie tych, którzy zazwyczaj większości parlamentarnej nie tworzą, daje to u nas od razu asumpt do mówienia o sojuszu, koalicji, no czy te nieco gorsze określenia, które słyszą koledzy z lewicy. To jest po prostu, znaczy jeżeli ja mam na coś jakąś nadzieję, to, że to jest pierwsza jaskółka pewnej normalizacji stosunków w parlamencie, w polskiej polityce, to znaczy, że po prostu będziemy mieli w końcu partnerów po stronie opozycyjnej, którzy nie mówią nie, bo nie, no bo widzieliśmy ostatnio w Sejmie we wtorek, no jeden Borys Budka został z takim nie, bo nie, sam osamotniony w ławach poselskich. I to by było coś bardzo dobrego, że my możemy rozmawiać o rozmaitych projektach również z partiami opozycyjnymi. I jeszcze panie pośle, jedno pytanie w tej rundzie. A jak relacje w koalicji po tym głosowaniu? Czy będą jakieś konsekwencje wobec posłów, którzy zachowali się inaczej niż cały klub głosował i inaczej niż było zalecenie? No, to będą decyzje prezydium klubu prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Wprowadzana była dyscyplina i w związku z tym z konsekwencjami raczej powinni się liczyć. Jak to ostatecznie będzie wyglądało? Ale z tak ostrymi, jak to było w przypadku ustawy o ochronie zwierząt? Pani redaktor, ja jestem tylko szeregowym członkiem klubu, nie należę do jego władz. Kiedy decyzja zostanie podjęta i ją poznam... Panie pośle. Pani redaktor, ale są porządki parlamentarne, są porządki parlamentarne, są porządki czasem partyjne. Kiedy prezydium podejmie taką decyzję, ja ją poznam, z przyjemnością o niej poinformuję. To teraz Marcin Kierwiński, a posłowie, którzy zachowali się niezgodnie z ustaleniami klubu, zostali upomnieni u państwa, czy nie zostali upomnieni, bo pouczony został na pewno pan poseł Sterczewski. I to tak nieładnie dosyć pouczony, że troszkę jeszcze będziemy chciał być gwiazdorem. Jeszcze na ten temat będziemy rozmawiać na kolegium i pewnie decyzje zapadną bardzo szybko. Natomiast ja naprawdę jestem wzruszony tą chęcią rozmowy pana rzecznika Fogiela z opozycją, bo do tej pory to najchętniej rozmawialiście z posłami opozycji, na przykład na protestach za pomocą policyjnej pałki i gazu. No taka była ta rozmowa. I tym prawdą pan minister Buda zapraszał na rozmowę. Nie wiem kogo zapraszał pan minister Buda, nas nie zapraszał i proszę nie mówić takich rzeczy. Ale jakich rzeczy? Muszę powiedzieć, że z przykrością, bo nikogo nie zapraszał. Ja byłem na komisji finansów, gdzie ministrowie rządu PiSu mają to. Ministrowie rządu PiSu mają to do siebie, że dużo zapowiadają, a mało robią. Ale tym bardziej, jak sobie przypomnę, jak zachowuje się ta władza, jak zachowuje się wobec obywatela, wobec zwykłego Polaka, no to tym bardziej przykro mi z powodu tego. Jestem wkurzony na to, co zrobiła lewica, bo pan poseł Zandberg może tu opowiadać jakieś górnolotne opowieści o tym, jak oni heroicznie walczyli o Fundusz Odbudowy, ale to nieprawda. Fundusz Odbudowy został ustanowiony w Parlamencie Europejskim, w instytucjach europejskich i tych pieniędzy Polsce nikt by nie zabrał. Prawda jest taka, że w tym głosowaniu PiS miało 211 głosów. Gdyby nie poparcie lewicy, PiS musiałoby z opozycją poważnie rozmawiać o tym, w jaki sposób te pieniądze wydawać. Musiałoby rozmawiać o tym, czy te pieniądze mają być przeznaczane na pana Obajtka i na różne dziwne interesy Orlenu, czy mają być przeznaczane na zwykłych Polaków. Musiałoby rozmawiać o tym, czy potrzebne są pieniądze naprawdę na służbę zdrowia, tak jak są. No dobrze, panie pośle, ale czytał pan ten krajowy plan odbudowy? Tam jest coś o przeznaczeniu pieniędzy na takie spółki jak... Pani redaktor. Rozumiem, że to była taka metafora, tak? Nie była metafora. W tym planie są zapisy dotyczące wsparcia spółek Skarbu Państwa. Przecież to jest fakt. te spółki Skarbu Państwa bardzo często realizują politykę rządu PiS-u, ale nie w zakresie wsparcia obywateli, a tylko i wyłącznie w zakresie politycznego utrwalania władzy PiS-u. No czym jest przejmowanie przez Orlen Polska Press, jak nie próbą zamknięcia ust na założenia kagańca w wolnej prasie? No przecież to jest wszystko jasne. Jeżeli dziś ktoś ramię w ramię z Kaczyńskim broni rządu PiS-u, no to cisną się na usta najgorsze słowa. Ja mam nadzieję, że... To teraz lewica jest najgorszym wrogiem waszym, tak? Nie, panie redaktor, Panie redaktor, ja nigdy nie mówiłem o partiach opozycyjnych źle. Natomiast rzeczy należy nazwać po imieniu. W tej sprawie lewica niestety zagłosowała jako utrwalacz władzy PiS-u. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Raz jeszcze powiem. 211 głosów Jarosław Kaczyński miał na sali. Gdyby chciał przegłosować ten fundusz na swoich warunkach, nie mógłby tego zrobić. Była doskonała okazja do tego, aby postawić swoje warunki. Swoje warunki, to znaczy zabezpieczyć te pieniądze dla Polaków. Cóż z tego, że dzisiaj pan poseł Zandberg może opowiadać o tym, jak to wywalczył pieniądze na szpitale powiatowe, mimo że nic nie wywalczył tak naprawdę i mimo że strasznie służba zdrowia jest potraktowana po masu szemu, ale ja pana słuchałem. Dobrze, ale pan już bardzo długo mówi, w ogóle panowie długo mówią. Będzie druga runda, redaktor, dobrze? W tej sprawie. Panie redaktor, ale ja chciałbym dokończyć, bo pan cztery razy... Minister Spychalski się tylko tak uśmiecha, tak troszkę smutno. A mogę dokończyć? Proszę. Bo pan Zandberg może opowiadać o tym, jak to heroicznie walczyło o szpitale powiatowe, tylko w tym KPO wpisane jest to, że szpitale powiatowe będą zabierane powiatom, będą centralizowane, będą zarządzane teraz przez rząd PiS-u. A przecież wszyscy wiemy, że jak rząd PiS-u czymś zaczyna zarządzać, to kończy się zawsze tak samo. Kolejny Obajtek, kolejny Pisiewicz, kolejny Misiewicz, kolejne lewe interesy, kolejne dziwne interesiki. Zawsze jest tak samo. Więc dziś czas zastanowić się, co z tym zrobić. Jest Senat, możemy wprowadzić dobre poprawki. Dobrze, poprawki, to zaraz właśnie o Senacie chciałam za chwilę porozmawiać, ale teraz chwileczkę, będziemy rozmawiać o sytuacji przed głosowaniem ale w Senacie. Czy ja mogę zapytać teraz Błażej, pana posła? Nie, teraz za chwilę pan zapyta, teraz Błażej Spychalski. Po Błażeju Spychalskim będzie pan i będzie pan pytał posła, a później poseł odpowie. Błażej Spychalski, jak z Pałacu Prezydenckiego widać krajobraz po tej bitwie i nie wiem, może pan czytał ten plan, Krajowy Plan Odbudowy, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi, były zmiany, to co zostało wysłane ostatecznie było troszkę inne niż to, co było wcześniej, czy rzeczywiście to jest tak, że to głównie będą, że tak powiem, tuczone spółki Skarbu Państwa w jakichś takich celach niezwiązanych z dobrem obywateli. Panie redaktor, przede wszystkim trzeba zauważyć jedno. Bardzo dobrze się stało, że ten Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty, że ustawa ratyfikująca znalazła przytłaczającą większość w Sejmie, bo ja przypominam, że 290 posłów głosowało za tą ustawą ratyfikującą KPO, więc tutaj jakby pan poseł Kierwiński chyba lewituje w trochę innej rzeczywistości. Natomiast powiem tak. Rozmawialiśmy w ostatnim tygodniu, pan prezydent zaprosił pana premiera, współpracowników pana premiera do Pałacu Prezydenckiego, ażeby porozmawiać o nowym Polskim Ładzie. To już kolejne z takiego cyklu spotkań konsultacyjnych w zakresie nowego Polskiego Ładu, ale właśnie w kontekście przyjętego czy wysłanego do Komisji Europejskiej Krajowego Planu Odbudowy. Ja rozmawiałem z panem ministrem Waldemarem Budą właśnie między innymi na temat tych rozmów, które prowadził z Lewicą i muszę powiedzieć, że byłem zbudowany, bardzo zbudowany tym, co usłyszałem od pana ministra Budy, bo pan minister powiedział mi, że jak przyszedł na spotkanie z klubem Lewicy, dostał 80-stronicowy dokument, w którym były zawarte różnego rodzaju propozycje, poprawki i można było nad tym dokumentem usiąść i merytorycznie rozmawiać nad propozycjami Lewicy. I muszę powiedzieć, że to jest naprawdę budujące, to jest coś, co rzeczywiście, tak jak pan Radosław Fogiel, pan poseł przed chwilą wspomniał, nie miało miejsca od dawna w polskiej polityce. To znaczy, że klub opozycyjny usiadł do jednego stołu z przedstawicielami rządu i merytorycznie rozmawiał na temat propozycji, które miał do bardzo ważnego, podkreślam, dokumentu dla Polski, ale nie tylko dla Polski, bo także i dla całej Europy, bo ja też przypominam panu posłowi Kierwińskiemu, być może tego pan poseł nie wie, a może zapomniał, a może celowo pominął, że brak ratyfikacji przez jakikolwiek kraj członkowski planu odbudowy spowodowałby brak możliwości uruchomienia na poziomie całej Unii Europejskiej, więc proszę nie wprowadzać w błąd, to jest w interesie nas wszystkich Polaków. Heroicznie pan broni tej żeby Europy. Żeby to wszystko zostało, ale panie pośle, ja spokojnie czekałem, słuchałem. Wszystkie informacje, które pan tutaj opowiadał, przyjmowałem z ogromnym zrozumieniem, choć co do niektórych z jeszcze większym zdziwieniem. Za chwilę do tego przejdę. No dobrze, ale to szybciutko proszę przejść. Dobrze? Jeżeli mogę, bo tu jest jakby jedna rzecz, o której pan poseł Kierwiński wspomniał, a która jest absolutnie skandaliczna. Znaczy, mówienie o jakimś wyprowadzaniu pieniędzy, o tuczeniu spółek Skarbu Państwa. To ja użyłam słowa tuczenie. My jako Polska, my jako Skarb Państwa jesteśmy właścicielami różnych spółek. To, że te spółki inwestują, to bardzo dobrze. To, że w KPO są zapisane pieniądze, z których będą mogły skorzystać spółki Skarbu Państwa, na przykład w inwestycje w zielone, odnawialne źródła energii, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że te spółki będą mogły skorzystać z tych pieniędzy, bo po pierwsze jest to w interesie Polski, w interesie Polaków, ale także w interesie Skarbu Państwa. Dzięki tym inwestycjom Skarb Państwa będzie zyskiwał. Więc jeżeli pan poseł Kierwiński jest przeciwny takim rozwiązaniom, no to panie pośle, to jest przede wszystkim wbrew najlepiej pojętym interesom Polski. Jeżeli pan tego nie rozumie, no to proszę wybaczyć, ale to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Klasie politycznej, politykom powinno zależy na dobru Polski, na tym, żeby nasz kraj się jak najlepiej rozwijał. I ja nie chcę być tu rzecznikiem pana posła Kiermińskiego, ale chyba on miał na myśli poza energetyczną, że tak powiem, działalność spółki Orlen. No ale panie ja słyszałem wyraźnie, że spółki Skarbu Państwa będą korzystały z tych pieniędzy w sposób jakiś nieuprawniony. No nie, no panie pośle, proszę wybaczyć, ale to są tezy, które nigdy nie powinny paść z ust poważnego polityka, jakiegokolwiek, czy opozycyjnego. Niektóre nie powinny mieć miejsca, a mają. Te pieniądze są przeznaczone, są zapisane na konkretne inwestycje, między innymi na inwestycje w zielone, odnawialne źródła energii, w inwestycje bardzo ważne dla Polski, bardzo ważne dla także transformacji energetycznej naszego kraju i bardzo dobrze, że te spółki będą mogły... Panowie, musimy zdynamizować naszą rozmowę. Troszkę krótsze wypowiedzi. Teraz Adrian Zandberg, zanim pan zada pytanie posłowi, chyba Kierwińskiemu, tak zrozumiałam, to proszę odpowiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja w Senacie, jakie państwo mają plany? Ponieważ pani marszałek Gabriela Stanecka proszę mnie poprawić, pani poseł Gabriela Morawska-Stanecka powiedziała, no, że nie podobało jej się porozumienie lewicy, więc być może będzie głosowała przeciwko temu. Pani redaktor, odpowiedź na pytanie, jak będziemy zachowywać się w Senacie, jest łatwa do odnalezienia. Wystarczy spojrzeć na to, jak zachowaliśmy się w Sejmie. Jeżeli chodzi o poprawki, jeżeli są to rozsądne poprawki, ale które w ogóle czy idą są możliwe kierunku, poprawki do tej ustawy ratyfikacyjnej? Niektóre są, niektóre nie są. Moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, że w tej umowie ratyfikacyjnej pojawiło się na przykład akces Polski do prokuratury europejskiej. I nie zaszkodziłoby, żeby to się wydarzyło. Natomiast my zawsze postępujemy w ten sam sposób. Patrzymy na treść i zależnie od tego, jaka jest treść danego pomysłu, to się do niego odnosimy albo pozytywnie, albo negatywnie. Dobrze, a stawiali państwo w rozmowie z PiS-em sprawę akcesu do prokuratury europejskiej? Moim zdaniem to jest coś, co może wydarzyć się w głosowaniu w parlamencie. A czy się wydarzy? Zobaczymy. Natomiast chciałem dowrócić do tego pytania, bo ja chciałbym jednak powiedzieć coś, co wydaje mi się ważne. Powiem dlaczego. Parę dni temu pojawił się sondaż i z tego sondażu wynika, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat w Polsce zaczęło spadać zaufanie do Unii Europejskiej. I moim zdaniem jest to wynik nieodpowiedzialności wielu polityków, także tych, którzy przynajmniej jakiś czas temu byli proeuropejscy, którzy opowiadają rzeczy niemądre, którzy opowiadają rzeczy antyeuropejskie w przestrzeni publicznej. I dlatego zgłosiłem się do głosu, kiedy pan poseł Kierwiński zaczął mówić o środkach europejskich i o ich rozkradaniu, bo chciałem się zapytać, co w takim razie pan poseł sądzi o pieniądzach z Funduszu Spójności, które w tym momencie do Polski trafiają. Czy uważa, że powinniśmy wystąpić z Unii Europejskiej, żeby tylko pod rządami PiS-u te środki do Polski nie trafiały? No przecież to jest absurdalne. To, co ja wierzę, to jest, proszę państwa, Europa Zjednoczona, która jest sprawna, która patrzy na ręce rządom i która ma mechanizmy, w szczególności teraz, w tych nowych środkach, funduszach europejskich, żeby pilnować tego, żeby te pieniądze nie zostały rozkradzione. A jeśli chodzi o ten wątek, który podniósł pan poseł Kierwiński, dotyczący spółek Skarbu Państwa, przede wszystkim Orlenu, bo wymienił pan poseł Kierwiński Orlen, to jak pan to widzi? Jest tu jakieś zagrożenie? O tym, co Orlen wyprawia, jeżeli chodzi o rynek prasy, wypowiadałem się wiele razy, sądzę na ten temat źle. Też to mówiłem co niedawno, że kiedy Lewica zdobędzie władzę, to pan Obajtek pożegna się swoim fotelem prezesa Orlenu, to jest oczywiste. Ale chcę powiedzieć o tych, jak działają fundusze europejskie. Fundusze europejskie nie działają tak, że ktoś je rozdaje, bo ma taką fantazję. Fundusze europejskie działają według ściśle określonych zasad. Co więcej, Polska otrzymuje kolejne transze funduszy europejskich, a gdyby te zasady zostały złamane, to Polska kolejnych transz europejskich pieniędzy nie otrzyma. To jest tak prosty mechanizm. I co więcej, o czym warto przypomnieć, udało się wdrożyć zasadę, nazwijmy ją obrazowo, pieniądze za praworządność. Każdy, komu zależy na tym, że w Polsce pan Ziobro przestał hasać, że się skończyło to rumakowanie w sądownictwie, że się skończyły te zawstydzające awantury, które były w ostatnich latach, powinien kibicować temu, żeby Europejski Fundusz Odbudowy został ratyfikowany na całym kontynencie jak najszybciej, bo tam jest mechanizm, twardy mechanizm, który spowoduje, że hasanie pana ministra Ziobry będzie dużo, dużo trudniejsze w przyszłości. Więc ja chcę powiedzieć bardzo jasno wobec tych nastrojów antyeuropejskich, które niektórzy podburzają. Lewica jest za zjednoczoną Europą. Lewica wierzy w zjednoczoną Europę, lewica chce silnej Europy i uważa, że im silniejsza Europa, tym lepiej strategicznie dla Polski i dla polskiej demokracji. To jest nasze stanowisko. Tak myślimy, w to wierzymy i zgodnie z tym stanowiskiem głosujemy. Radosław Fogiel, senator Jan Maria Jackowski zapowiada, że nie poprze ustawy ratyfikacyjnej, bo Fundusz Odbudowy jest sprzeczny z programem Prawa i Sprawiedliwości, jest drogą do federalizacji. To będzie problem dla PiS-u czy dla senatora Jackowskiego, to jego stanowisko. I czy w ogóle może być problemem dla PiS-u to, co się będzie działo z ustawą ratyfikacyjną w Senacie? Czy można ją poprawić? To po kolei. No cóż ja panu senatorowi Jackowskiemu poradzę, jeżeli nie docierają do niego argumenty, które chociażby na sali sejmowej wygłaszał minister Konrad Szymański, że te opowieści o zagrożeniach są wyssane z palca i nierealne i są mechanizmy zarówno w traktacie, jak i w samej decyzji, które tego nie dopuszczają, no to dużo więcej nie możemy zrobić. Uważamy za to w tym kontekście, nieco parafrazując czy może dodając drugi aspekt do tego, co mówił przed chwilą poseł Zandberg o silnej i zjednoczonej Europie. Prawo i Sprawiedliwość chce silnej Polski, chce silnej Polski w Europie, której zdanie się tam liczy, a najlepszą drogą do tego jest rozwój, w tym rozwój gospodarczy. Kraje, które mają silne gospodarki, które mogą wpływać w większym stopniu na rynek europejski, są po prostu lepiej słyszalne i wykorzystanie pieniędzy z i wieloletnich ram finansowych i z Funduszu Odbudowy jest jedną z dróg do wzmacniania pozycji Polski i to jest chyba najważniejsze. Na co pan powie tym osobom, które uważają, że to jest częściowo przynajmniej Fundusz Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, wielokrotnie cieszę się, że pani redaktor tego sformułowania użyła, bo już wielokrotnie w różnych debatach i je słyszeliśmy i ono mnie niezwykle bawi. To znaczy, no może zaraz nam ktoś wyjaśni, znaczy co to miałoby znaczyć, że jest to Fundusz Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, że co? że ja z tych pieniędzy sobie wydrukuję ulotki wyborcze i sfinansuję plakaty. No jeżeli ktoś tak twierdzi i wierzy w coś takiego, no to znaczy, że nie ma zielonego... Nie, myślę, że to nie jest takie proste. Myślę, że chodzi o to. No to ja bym chciał, no więc ja bym chciał usłyszeć, na czym ta wyborczość owego funduszu miałaby polegać, bo środki finansowe płyną do Polski od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej. Już kolejna, to jest kolejna perspektywa budżetowa, kolejne rządy, SLD, PSL, Platforma, również Prawo i Sprawiedliwość sprawują władzę w czasie, kiedy te kolejne transze finansowe są Polsce wypłacane i tu się co do zasady nigdy nic nie zmienia, więc no to jest... Króciutko pytałam, czy możliwe są poprawki? Tu jest problem natury dwojakiej. Jedno to takie, no to jest ustawa ratyfikująca umowę międzynarodową, w tym wypadku decyzję Rady. Te ustawy ma zawsze... dwa artykuły, tak, ja wiem, ale one zawsze czy tak musi wyglądają. Być? Druga... Tak musi być? Może raczej być preambuła, tak być, czy nie? Raczej tak być powinno, bo po pierwsze, dodawanie jakichkolwiek nowych kwestii w tej ustawie może uczynić ratyfikacją warunkową, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, proszę sekundę, ja się tu posiłkuję źródłem. Druga rzecz to też stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z 93 roku, w wyroku z 99 roku Trybunał rozstrzygał, jaki może być zakres poprawek senackich do ustawy i jest ograniczenie. Te poprawki nie mogą dotyczyć kwestii, które nie były przedmiotem uregulowania zawartego w ustawie uchwalonej przez Sejm, bo stanowiłoby to ukrytą formę inicjatywy ustawodawczej. No w związku z tym nie można do ustawy, która dotyczy ratyfikacji decyzji, wpisywać dowolnych życzeń i oczekiwań, które senatorom mogłyby przyjść do głowy. No tak niestety to nie funkcjonuje. Marcin Kierwiński, czy Koalicja Obywatelska troszkę nie pluje sobie w brodę po zapoznaniu się z funduszem i nie z funduszem, z sondażem Ibrisu dla wydarzeń Polsatu, który to sondaż pokazał, że ponad połowa Polaków źle ocenia decyzję Koalicji Obywatelskiej, by wstrzymać się od głosowania, a prawie 70% osób popiera decyzję Lewicy o głosowaniu za. Panie redaktor, szanowni państwo, przede wszystkim w tego typu sondażach wszystko zależy od pytania, jak ono jest sformułowane. Gdyby zadać to pytanie na zasadzie, czy Polacy są za tym, aby te środki były zarządzane i dystrybuowane przez centralę na Nowogrodzkiej, pewnie 90% by powiedziała, że absolutnie nie i to, co zrobiła Lewica, jest bardzo, bardzo złe. Ale to ja by była manipulacja sondaży, panie pośle. Ale może pan chwilę posłuchać? Ja słuchałem, nie chcę się wyzłośliwiać na posłach Lewicy, oni zrobili wielki błąd, myślę, że za ten błąd zapłacą, ale jak słucham pana posła Zandberga, to państwo, który... w sondażu ale płacą. Panie redaktor, naprawdę, spokojnie, sondaże, tak ja jak powiedziałem, spokojna. Zależy jak się zadaje pytania, ale jeżeli mogę coś powiedzieć, to proszę bardzo chętnie to pan zrobię. Zawsze może coś powiedzieć. I dlatego bardzo chętnie zawsze przyjmuję zaproszenie, pani redaktor. Pan poseł Zandberg, gdy mówi o tym, i zresztą słusznie mówi, źle o ministrze Ziobro, no szkoda, że nie myślał o tym wtedy, gdy ratował posadę pana ministra Ziobro. Gdyby Kaczyński przegrał to głosowanie we wtorek, Ziobro nie byłby ministrem sprawiedliwości. A więc te wszystkie bezeceństwa, które się dzieją w wymiarze sprawiedliwości, nie, raz na zawsze by się zakończyły. No niestety, obroniliście Ziobro, obroniliście Kaczyńskiego. A teraz wierzy pan kwestie, a teraz, wie pan co... Ma pan, ja wolę wierzyć w bajki niż w Morawieckiego. Albo pan cynicznie je opowiada. Natomiast, panie pośle, teraz troszeczkę merytoryki, bo tak się zdarzyło, że ja zarządzałem dość dużymi środkami europejskimi. Nie proszę nie porównywać chociażby RPO, czyli środków z Funduszu Spójności, z tym programem, który został teraz, którego zasady są teraz ustalane. Bo RPO ma bardzo rygorystycznie ustanowione zasady, tak zwane osie priorytetowe, zapisane, kto może po te środki aplikować, są środki dla przedsiębiorców, są środki, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, są środki, jeżeli chodzi o cyfryzację. Te osie priorytetowe są bardzo, bardzo zapisane i w znakomitej większości dystrybucja tych środków jest współdzielona, zarówno przez samorząd, jak i przez władze centralne. I właśnie o tym mówiliśmy. Do tego was namawialiśmy. Mówiliśmy 40% środków zarządzanych, nie dystrybuowanych, nie wydatkowanych, ale zarządzanych przez samorządy. Tego nie chcieliście poprzeć. Mówiliśmy o tym, zapiszmy bardzo uczciwie zasady wydatkowania tych środków. No to co wy zrobiliście? Zamiast o tym rozmawiać, zamiast stawiać mocne warunki Kaczyńskiemu w tym zakresie, żeby zabezpieczyć te środki, tak jak są zabezpieczone w Funduszu Spójności, to wy woleliście pójść na deal z Kaczyńskim. I to jest mój zaszczyt do was. Że a jakie są plany Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o Senat? Może pan wzdychać, ale to są fakty. No wzdycham, panie pośle, nie złożyli żadnych propozycji. Dobrze, to w sumie między wzdychaniem. Panie pośle, proszę, ale zarządzał pan kiedyś środkami europejskimi? Panie, czy panu się wydaje, że nie ma żadnych propozycji? No właśnie, to jest taka rozmowa. Żadnych, ja w odróżnieniu pana, mieście, panie, ja w odróżnieniu, ale panowie, panowie, proszę zakończyć tę polemikę. Ja rozumiem, że Lewica to bardzo... I chciałabym zapytać pana, jakie są wasze plany co do Senatu? Jeśli chodzi o jakieś poprawki, chcielibyście jednak wprowadzić, pomimo że większość mówi, że nie można. Tak, będziemy chcieli wprowadzać poprawki. Nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych w tym zakresie. Będziemy chcieli, aby 40% środków było zarządzanych przez samorządy. Będziemy chcieli, aby pojawił się komitet sterujący. No przecież, jeżeli wszystko ma być uczciwe, to dlaczego nie zrobić komitetu sterującego z udziałem samorządów, z udziałem trzeciego sektora? No czego się władza tak bardzo boi? To jest jakaś ściema? To nie jest... Ale pani redaktor, przyzna pani, że jeżeli coś ma być uczciwie zarządzane, my mówimy o komitecie sterującym, to nie może być tak, że rządzący wskazują członków tego komitetu i następnie to rządzący wydają te środki i rządzący sami siebie nadzorują. No przecież to nie jest żaden nadzór. Chodzi o to, żeby nadzór nad tymi środkami był dokonywany zarówno przez stronę rządzącą, jak i stronę samorządową, jak i chociażby organizacje pracodawców, czy to, co kiedyś mówiła Lewica, dziwię się, że zapomniała o tym, przez organizacje zrzeszające związki zawodowe. Mam takie marzenie, żeby zadać dwa inne pytania, a jeszcze jest Błażej... Ale ja już ostatnie zdanie. Ale niech proszę PiS spojrzeć nie na boi zegar. Się uczciwej kontroli tych środków i wszystko będzie oczywiste. Jeżeli mają dobre intencje, jeżeli chcą te środki wydawać uczciwie, to nie będą bali się kontroli. Jeżeli się boją kontroli, to znaczy, że Lewica popełniła błąd. Czy po ratyfikacji Funduszu Odbudowy, panie ministrze, możliwe są jakieś rozmowy co do szczegółów? Czy wszystko jest, jak to mówią, jest pozamiatane i wszelkie te dyskusje dotyczące właśnie tego komitetu sterującego, tego, kto tam będzie, to wszystko już jest ściśle ustalone i nic się nie da zrobić, nie da się kontrolować wydatkowania tych pieniędzy, także nie tylko przez Unię Europejską, ale tutaj na terenie Polski. Jak pan myśli? Panie redaktor, przede wszystkim usystematyzujmy to, co ma w tej chwili miejsce. Dzisiaj parlament, konkretnie Senat, pochyla się nad ustawą, która umożliwi prezydentowi ratyfikację umowy międzynarodowej. Ta ustawa jest bardzo prosta, dwuartykułowa i szczerze mówiąc, jak słyszę o tym, że do tej ustawy będą wypracowywane jakieś poprawki, ta ustawa będzie rozbudowywana czy coś, no to ja mówiąc szczerze, od strony takiej legislacyjnej, prawniczej, nie mam jakby za specjalnego pomysłu, jak to państwo chcecie zrobić. I ja mam apel. Niech Senat zbierze się jak najszybciej. Niech Senat rozpatrzy tą ustawę. I tak, żeby ona mogła jak najszybciej albo wrócić do Sejmu, albo trafić na biurko prezydenta, bo to jest w interesie nas wszystkich. To po pierwsze. Po drugie, te środki, to są rzeczywiście zupełnie nowe środki, które będą wydawane według nowych zasad. No i te zasady są oczywiście opracowywane także na poziomie europejskim. I one będą dotyczyły, panie pośle Kierwiński, wszystkich. Zarówno w Polsce, jak nie wiem, w Niemczech, w Danii i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich członków, wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Zasady będą rzeczywiście inne niż w przypadku środków z funduszu spójności. Ale to jest oczywiste, no to tak to wygląda. Tak jak mówię, no one będą dotyczyły wszystkich w takim samym zakresie, więc tutaj jakieś obawy o zasadność, celowość wydawania tych środków, myślę, że nie powinna mieć miejsca. Kontrole będą się odbywały zarówno na poziomie krajowym, tak jak to ma miejsce w przypadku środków z Funduszu Spójności, jak i na poziomie europejskim. I no tutaj naprawdę ja mam ogromne wątpliwości. Zastanawiam się, na czym państwu jako Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej tak naprawdę zależy, bo mam takie wrażenie, że państwo staliście się obok Konfederacji najbardziej eurosceptyczną partią zasiadającą w polskim parlamencie. Takie są, panie pośle, fakty. Jest to rzeczywiście przykre. Jest to konstatacja, która, myślę, spotyka się ze zdziwieniem wielu Polaków, że Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska, która przez wiele lat przynajmniej tak się jawiła jako partia najbardziej proeuropejska, dzisiaj jest partią de facto eurosceptyczną, najbardziej eurosceptyczną partią w polskim parlamencie. To jest bardzo zaskakujące, to jest dziwne. Panie redaktor, no, muszę na to odpowiedzieć. Chciałabym zmienić temat. No i tyle można. Panie redaktor, muszę na to odpowiedzieć. Jakie trzech na jednego? O czym pan mówi? No trzech panów na aktualnie w jednej koalicji. Ale to chyba jest w jednej sprawie. Odlatuje pan, panie pośle. Po prostu pan odlatuje. Muszę jedno zdanie powiedzieć. Znaczy, jeżeli pan minister Smychalski chce powiedzieć, że PiS jest teraz proeuropejski, a Platforma jest antyeuropejska, panie ministrze, no to... PiS był zawsze proeuropejski. To jest śmieszne, no proszę, głosować za środkami własnymi. My udowadniamy codziennie, że nam są bliskie wartości europejskie, że wartości europejskie są dla nas ważne. Wy jak depczecie konstytucję, jak łamiecie prawo obywatelskie, pokazujecie, że jedyne, co jest wam, dokąd wam jest blisko, to do Moskwy. No taka jest brutalna. Pan poseł się jeszcze nie obudził. Panie pośle, nie chcę tutaj robić dyskusji na ten temat, ale ponieważ to jest świeża sprawa, grupa parlamentarzystów Platformy i Koalicji przygotowała taki list otwarty do swoich kolegów partyjnych i klubowych, w którym apeluje o podjęcie poważnej debaty prowadzącej do wieloaspektowej przemiany wewnętrznej. Czy pan czytał ten list? Czy to jest jakieś wotum nieufności wobec obecnego kierownictwa partii i klubu? Nie, to jest chęć wewnętrznej dyskusji. Taka dyskusja się odbywa. Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska jest cały czas w trakcie procesu zmiany. Zmiany, którą rozpoczęło wybranie Borysa Budki na przewodniczącego partii. To jest proces. Ten proces będzie kontynuowany i dialog na ten temat będzie realizowany. On się zresztą cały czas odbywa. Więc ja mówię bardzo wprost, taki dialog jest, będzie. Czyli dobrze, normalka, że, tak, panie pośle? Jesteśmy demokratyczni. Jeżeli chodzi o to, że dialog wewnętrzny Platformy się odbywa, nie, nic nadzwyczajnego. Wiem, że to może dziwić taką partię jak PiS, że jest dialog wewnętrzny, ale nie, my naprawdę, my ze sobą rozmawiamy, więc nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Teraz też nowa sprawa i bardzo proszę o krótki komentarz, bo jeszcze chciałabym zapytać i też krótko, bo tylko krótko mamy taką możliwość, żeby to było krótko, o emeryturę stażową, ale najpierw zapytam o orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który stwierdził, że orzekanie przez Trybunał Konstytucyjny, w którego składzie jest sędzia Dubler, łamie prawo obywatela do sądu oraz rzetelnego procesu. To chodziło o sprawę pewnej spółki. Sprawa została umorzona, a decyzję podpisał sędzia Muszyński, który został powołany przez prezydenta na miejsce sędziego, który został wybrany przez Sejm, ale nie dopuszczono do orzekania i nie zaprzysiężony. I pani prezes Julia Przyłębska powiedziała, że ten wyrok nie ma podstawy prawnej i jest ta sprawa poza kompetencjami Trybunału w Strasburgu. I ten wyrok nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Poproszę po zdaniu komentarza. Adrian Zandberg, to będą jakieś konsekwencje takiego wyroku, czy nie? Dzieje się dokładnie to, przed czym ostrzegaliśmy kilka lat temu. To znaczy awantura w Trybunale Konstytucyjnym, którą Prawo i Sprawiedliwość w Polsce zgotowało, skończy się tak, że będzie to po prostu kosztowne dla budżetu państwa, więc zapłacą za to ostatecznie wszyscy obywatele. To jest oczywiście nie jedyne rozstrzygnięcie, które zapadło przy ulicy Szucha, które będzie można na skalę międzynarodową, w procesie międzynarodowym podważać. I jakby myślę, że to, co się wydarzyło w ETP, że to się, co się dzieje i będzie się działo w TSUE, to też pokazuje, jak absurdalne było i jest to rumakowanie pana Ziobry. Czyli no będą skutki prawne, panie pośle? Jak rozumiem te zaklęcia proeuropejskie, które wygłaszają obecnie politycy Prawa i Sprawiedliwości, to politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcą wystąpić ani z Rady, ani z Unii Europejskiej, nie chcą wymówić europejskiej konwencji, nie chcą też zaprzestać uznawania jurysdykcji ETPG. No więc jeśli nie, jeśli się im podporządkują, no to to oznacza, że pan Ziobro musi po prostu swoje rumakowanie zakończyć. Miał być krótko Radosław Fogiel, przepraszam, muszę skracać. Radosław Fogiel, wyrok jest bez skutków prawnych czy nie? Nie mnie o tym decydować, ale przyjmuję stanowisko oczywiście prezesa Trybunału Konstytucyjnego jako osoby dużo bardziej zorientowanej w temacie. Przede wszystkim powiedzmy jasno, nie ma żadnych sędziów dublerów. To jest określenie, które próbuje rozpowszechniać Platforma, która, przypomnijmy, w dwie kadencje Sejmu temu rozpoczęła cały kryzys, wybierając przed terminem konstytucyjnym sędziów awansem, żeby uniemożliwić to Prawu i Sprawiedliwości. I druga sprawa, Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma żadnych podstaw i żadnych kompetencji prawnych do tego, żeby oceniać proces wyboru sędziów, w tym sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. To jest wyłączna prerogatywa państwa polskiego. Dziękuję. Teraz Marcin Kierwiński. Będzie miał ten wyrok konsekwencje prawne, czy nie będzie? Z jednym się zgadzam z panem posłem Foglem, a mianowicie nie ma, w Polsce są po prostu dublerzy w tak zwanym Trybunale Konstytucyjnym, bo nie jest to Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście, że, chyba pan mnie oczywiście, nie usłyszał. Że ten wyrok pokazuje tak naprawdę, ten wyrok pokazuje to, czym opozycja mówiła od wielu, wielu lat, że idziemy na awanturę z instytucjami europejskimi w sprawach zasadniczych, jeżeli chodzi o sądownictwo, a jeżeli chodzi o to, co powiedziała pani sędzia Przyłębska, no, muszę powiedzieć, boję się, że niedługo pani sędzia Przyłębska uzna, że może rozwiązać samodzielnie NATO, Unię Europejską, ONZ. To zaczyna być naprawdę kuriozalne, co wyprawia ta pani w ciele, które kiedyś było Trybunałem Konstytucyjnym, a dziś jest jedynie wspomnieniem po tamtych czasach. Tak mówi pan nieładnie, ta pani, to nie eleganckie. Błażej no, Smychalski. Nie, mówię pani, powiedziałem pani sędzia, bo niestety nie można pani sędzi uznawać za prezesa Trybunału Konstytucyjnego, bo ani to nie Trybunał Konstytucyjny w dzisiejszym kształcie, ani pani Przyłębska nie jest jego prezesem. Błażej Smychalski. Panie redaktor, polska konstytucja bardzo precyzyjnie reguluje to, kto jest sędzią, kiedy tym sędzią zostaje, tak samo kto jest sędzią w Trybunale Konstytucyjnym. Mamy Trybunał Konstytucyjny, mamy sędziów legalnie wybranych, mamy odebrane przysięgi od tych sędziów przez prezydenta. I tutaj ja nie będę dyskutował, panie redaktor, bo tak naprawdę nie ma nad czym. Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje, realizuje swoje uprawnienia i tyle. Wobec tego zostało jeszcze nam troszkę czasu, żeby zapytać i żeby panowie odpowiedzieli na temat emerytury stażowej. Otóż prezydent powołał Radę do Spraw Społecznych, no i przypomniał przy okazji swoje obowiązanie dotyczące emerytur stażowych. Rada ma właśnie między innymi opracować założenia emerytury stażowej. Czy to jest pomysł realny, czy warto o tym rozmawiać? Adrian Zandberg. Jest taki dowcip, że jak ktoś nie chce czegoś zrobić, to powołuje radę, żeby o tym rozmawiać. A tutaj sprawa jest bardzo prosta. Od marca leży w Sejmie, gotowy, przeprowadzony po konsultacjach ze związkami zawodowymi, projekt ustawy o emeryturach stażowych, który na prośbę związków zawodowych złożył w parlamencie klub Lewicy. Mówił o tym zresztą, jeżeli dobrze pamiętam, przedstawiając szczegóły tego projektu Robert Biedroń, który przedstawiał go wspólnie z szefem OPZZ-u. Więc jeżeli pan prezydent chce wywiązać się ze swoich zobowiązań, to ma do tego bardzo prostą drogę. Niech wykona telefon do swoich koleżanek i kolegów z większości parlamentarnej i niech zadba o to, żeby ten projekt ustawy został przyjęty, bo wszystko poza tym to jest po prostu bicie piany. Radosław Fogiel, jak zobowiązanie pana prezydenta i zapowiedź jego realizacji ma się do opisanego chociażby w Krajowym Planie Odbudowy problemu zbyt szybkiego przechodzenia na emeryturę? Pan poseł Zandberg o dowcipie, to ja może zacznę od znanego powiedzenia. nikt ci tyle nie da, ile opozycja ci obieca. I o systemie emerytalnym w Polsce na pewno warto rozmawiać. On wymaga zmian, zarówno no dobrze, jeśli realne, chodzi o wysokość. Ta stażowa emerytura. Pani redaktor, no, czekamy na inicjatywę pana prezydenta. No, na razie mówimy o tak naprawdę rzeczach bardzo nieokreślonych. No to na razie mamy hasło, emerytury stażowe. No, pytanie, jaka formuła, dla kogo, z jakimi warunkami. My będziemy przychylni każdemu rozwiązaniu, które jest realne budżetowo i które jest dobre dla emerytów, a równocześnie no nie da się ukryć, no przecież to jest prawda, że społeczeństwo się starzeje i sytuacja, w której kurczy się ten rynek osób pracujących, no też wymaga przeciwdziałań. Tutaj trzeba działać wielotorowo. Marcin Kierwiński, emerytura stażowa to jest kwestia do dyskusji, do rozważenia? Przede wszystkim na razie żadnej takiej kwestii nie ma. Pan prezydent stara się przypomnieć o sobie. Ja rozumiem, bo ta druga kadencja jest dla niego bardzo nieudana. W tym sensie, że jest kompletnie prezydentem nieobecnym, nie zajmującym się ważnymi sprawami dla Polski. Takim prezydentem, powiedziałbym, schowanym, żeby nie narazić się większości rządzącej. W tej sprawie raczej chciałbym zobaczyć realne wyliczenia, bo jeżeli pan prezydent po niemal roku... No w projekcie ustawy to zazwyczaj jest. No ale nie ma projektu ustawy. Ale nie ma projektu ustawy, pani redaktor. No my rozmawiamy o tym, co pan prezydent zapowiadał. Ale ja jako idea, panie pośle, króciutko, bo pół minuty tylko, że ja pamiętam, że pan prezydent mówił, że będzie prezydentem niezłomnym. No i na razie niezłomnie, zamiast niezłomnego mamy bezobjawowego. Błażej Spychalski, króciutko. Panie redaktor, no szkoda, że tak krótko, dlatego że temat jest bardzo istotny i bardzo ważny. Panowie tak długo nie mówili na pierwszy temat, to by było dłużej. Panie redaktor, ja się starałem mówić zwięźle. Dobrze, już nie mamy czasu, już kończymy audycję, proszę. Pan prezydent Andrzej Duda w 2015 roku obiecał i w ramach umowy podpisanej ze Związkiem Zawodowym Solidarność przywrócenie podniesionego przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe wieku emerytalnego. I to się udało dokonać. To przy udziale Zjednoczonej Prawicy większości parlamentarnej zostało przeprowadzone i to wielkie zobowiązanie pana prezydenta z tamtego czasu zostało spełnione. Teraz podczas ubiegłorocznych wyborów pan prezydent zobowiązał się co do tego, że ustawa o emeryturach stażowych zostanie opracowana w Pałacu Prezydenckim i zostanie przesłana ale do większości parlamentarnej. Ale nie jest to kwestia tego roku, te prace trwają. Rada do Spraw Społecznych, która została powołana właśnie między innymi nad takim projektem będzie pracowała. Jestem przekonany, że ten projekt będzie wypracowany. To, że materia dziękuję, jest skomplikowana. Jesteśmy po czasie. Ale Błażej Spychalski, Marcin Kierwiński, Radosław Fogiel. Bardzo dziękuję. Adrian Zandberg, Beata Michniewicz. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz do nowej kuchni kupili sobie promocyjne sprzęty w Media Expert, no, to piąty produkt mielibyśmy 99% taniej? 99%? No, sama zobacz, jak można u nich dostać multirabaty w sklepie lub na mediaexpert.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność, przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Polskie Radio poleca unikatowe, dwupłytowe wydawnictwo Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny na stronie sklep polskieradio.pl.